قرآن محترم اور جن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 50 نمبر 61 جو مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کے 24/8/2009 کی شعر ہے. تجدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحید. موبائل نمبر 0301-5710-124. جتاب عثمانم دا شل اغسطے خان دا خلق بیمان تیر دا بیمان قوم دی با خدای لزیو دی بیمان تیرے ما ہوتے کتا نرمن دا غنب دا اغسطے لس کنا نما تیدا سکو وی بس غلشا میں سنگا غلشا میں ہوں دا آغا مولانم دا لس والا خدای خلقو تم خووی چی آغا رضی دا سی سڑی نشلو مغسطی و ما تا تا پینزم نپریدی لس خو ډیره غټه خبره دا ولی چې چرته ډب نوالته ادب قالو دیوته وینا لنا لاجرنا یقینا زمونږ د پاره بس پیسې ټکی او کنا ان لنا لاجرن کلام خبری دی وتوی کاروبار را باندې مفکه کنه صبر راکه دې ملک ته چې ملا راځي نو غټ کله صحیح کوي خاص کر روجہ کے اللہ وہی غٹ کے لیے نشتے چتا پہلے پونشو لانی رہنا پلانے ملا خبر کم میں وایا سو الگواڑے ویر جی دے روجے دا پارا کے چتے امامتی رے پیدا کر رہا لن میں ہاں میں لگے امامتی خوش تر آزا پہ زبر لگا دمش امام سب راتی امامتی کے ماں تو نور بسنگ چلی میں سے خبر ہے ماں تو خدا پتہ نہیں کہ نور بسنگ چلی نما تے بولے تو میں زس خبر ہم تو برا کے تپوس بہو کے دا استاد جی امامتی کی تا سدل سور کہ جمال سرا کیا کرے تال در کی خیر کی الحمد للہ مال کے سرا جی اگا اللہ تعالی معلوم ہے ز ددے علاقے او ددے محلے والے نہ ڈے رضا یما و الحمد للہ اگے د چوی دی اری تم دا پتہ لگے دل را کہ دا علماء او خدمت بغیر دا اڑو نہ پکار دے دا علماء و خدمت بغیر دا نکاح دا پیسوں نہ پکار دے دا علماء و خدمت بغیر دا بچی دا بانگ ویلو نہ پکار دے او کئی ہے سمر چا دا چاوس دے خدا پختو اگا متل لے وہی دا خدا ہوگی خدا مڑے گا من کا اللہ مارکنو نا اللہ با انشاءاللہ دا دے غم نمخلاص کی دا کم غم نا چیزا ما لاس دا لان دے استاد پاس دے حدیث کے راضی یا دل ید العلیا خیر من ید السفلا دا برنے لاس غور دے دے لاندی نی لاس نہ اللہ دے پمتا سو رحم کی او پاک رب دے زویم چی چرتا اک پر سالمان دی خدے دے ول دا او زو کو زو ور کی اللہ دے مالدار کی چی خلق تلاس نہ نی سی دا قالو دیوے ان لنا ان موحد سڑے چی اگے امامتو پسی نہ گر جاگا مسئلے پسی گر جی تھا او دا د توحید مسئلہ آغا مسئلہ وا اللہ نو صاحب د قامو سے راونی وو لاس او خپے والا او تڑل اللہ او سپیے پی را خوشی کرل اپا جمدونی تے غوخی شکولے صاحب د قاموس رحمہ اللہ اللہ دے قبر د نور نڈکی آغا راونی وو سپو تے او تڑل او سپیے پی را خوش کرل بے نیسے نو پا جمدونے تے غاقی شکوانے ماو تا تا چاسوی لی لیکن آغیخ پلا مسئلہ نو پریخے تھا قالو دے جادو گروتوے ان لنا لاجران آیا یقنن مونگ لبا خام خام مزدوری وی ان کننا نحن الغالبین کمونگ غالب شوم یر زوائم دا فرعون دا جادوگر دیام خو اس چی تال سپیر آولی کنا نو تا تا بوئی کا غلم معلوم کو نو دیر زر برا کے او کا غل معلوم نشو کنا نو بیا بگوار شل زر را کے وی خواہ وی خواہ او دیو تا سوی ان کننا نحن الغالبین کمون غالب شنو بیا برا کے قالا فرعون وطو نعم بالکل و انکم لمن المقربین تش مزدوری نا یقیناً تاسو بخام خواہ دنیز دیکھ رہے شونے پا مرتبوں کے ماتا لما پا دربار کے بتاسو مخصوص پتہ لگے. قالوا يا موسى اما ان تلقيا واما ان نكون نحن الملقين. اول دي اي موسى يا تو غرزوا يا بمونگ شو د غرزون کو نام دي چ موسى عليه السلام له اختيار ور کوي نو ولي يو وجا رعايت کوي ادب کوي او دويم وجا اغه د دي دلاوري دا زړه ورتيا دا دی پر خپل جادو باندھے بالکل ڈاڈو زکا موسیٰ علیہ السلام تو جتو غرض ہوا دائی مطلب داو چی مونگ ایسی ہم گٹو نو لکہ سڑے تا تو کم کے دیں نو تخز روڑے چی زبا کم لاس لاس کے دم دے کے دیں مالا تو کل پخدے راکوا دا دینا نوشا آگے نیور کی کرنا دغا سی جادو گرو خوا و تیوی غرض ہوا موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی. قالوا يا موسى ولدي موسى عليه السلام اما ان تلقي يا تو غرض وخلام سا واما ان نكون نحن الملقين يا بشمونغ غرضون كي خپلو لخت رسول را. قال القوا موسى عليه السلام تو تاسو غرض ولي لكده مناظره چیلنج خطا سورا کړل نو من تعف عليه البيان ورزوي بتا تو جتا سو چی مناظره کوغا. موسیٰ علیہ السلام دیل اجازت ورکی او دا دیل چی اجازت ورکی نو دا دا موسیٰ علیہ السلام جوان مردی دا بل دا وجه دا سپک گنلو دا دید سحر لرا مڑا پیش که دلیل استاسو بس دلیل خوانگا بنگا بوایے او کسوک داوی چی موسیٰ علیہ السلام تا خو خپتوا چی دا دید دا جادو ده نو دا دی جادو کولو اجازت سنگ ورکی او نبی زکا دا فعل خو حرام دے کفر دے. یو جواب دارے کہ تاسو دے خپل فعل کے پا حق ہے نو او غرزوائے کنی مغرزوائے بل دا چی موسیٰ تا معلوم ہو چی دا بی بنیادہ کار دے و ناکام دے چی ناکامی خلکو تا پڑا گشی او دا حق غلب خلکو تا پڑا گشی زکا ولی اجازت ور گئی دا مطلب دے. قال اول موسى عليه السلام القوا غرزوا لاختر سيف لما القوم نوار كلا جاغي غرزوا لاختر سيف نسحروا اعين الناس جادوه او کو دخل کو پستر گو کے واسترهبوهم غبروا شلداغینا وجاؤوا بسحر نظیم راڑ دی جادو لوے پنیز دی باندے جادو چ اوشو پخل کو نظر بندی اوکڑا لکا او دا نظر بندی دا سی او شے دے چھے تا بروغ رمٹے ستا نظر بکار پری گی کتا سو کتلی دا کمو دکانونو کی چھے سیرے خرسی گی سیرے نو پاگی کہ اگی یو دا غر از ولن کڑی مس گونتے مسو آگے تاو را تاو کڑی ناگے از ولن کڑی ناگا مس دا سی تاوی گی نو چھے تو تا دا سی گوری گوری کنا نو تا وئی بر خیجی روانے حالانکہ بر نخیجی تاوی گی سحروا اعین الناس سترگو کی تا تدا ستائی دا پرے دا مڑا چتا پا معشوم توب کے دے خوڑ کے لام بلی دی آو نمونگ با پخواوے پا دے زنگنونو لاس کے دا او بو کی ادرے گا او بو تا نیغ نیغ گورا نو تب روانی نو شا مونگ چو پا زنگنان لاس کے او بو تا بام قتل کنا نمونگ باوی علاکہ جلوانی ما علاکہ جلوانی ما خب او بو کی بام چغی والے حالانکہ زب روان نو مو بب روانے بلا وورا پا ما شمتوب کے با مونگا وے ما سر اسپومے روانا دا نو روانی و اسپومے تا نیغ نیغ گورا نو تب ہوئے دا اسپومے ما سر زی لگیا رئی حالانکہ اسپومے نزی سہر و اعیون الناس دا سترگو کے چل لے ستا سترگے پا دے سہرو شو گڑے وڑے شوی کیری پیری شو. اللہ فرمائے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم. ہر کلا جو غرزول دی لخت رسے جادو کرے شو دخل کستر گو کے وی ير ول غیر اڑ دی جادو لے پنیز دے واو ہے نا الی موسی وہی اکڑا من موسی علیہ السلام تا ان القی عصا کا تا نمبر دے امسا و تو غرز وھا جبریل علیہ السلام راولے گو او مقام اسکندریه و توی و حراله چه ده مقام که امساو غرده و خواه نو بس موسیٰ علیه السلام غرده لنو فیضایی تلقفو مایا فی کون ناگهانا آغی تیرک راغ سوچی دی جوڑا ولا تلقف تب تلعف یعنی تیر اکڑن خواه لوار تیر اکڑن فوکال حق و بطل ما کانو یعملون کارش حق بیکارش و لغا چی دی کولا پا میدان کے واضح شوا چی دا جادو دے او دا موجزہ دا او دا اللہ مطلب ام داو چی دا جادو او دا موجزے فرق دا خلق اپی جنی خوا اللہ فرمائے فغلبو ہنالک وانقلبو ساغرین کمزوری شول دی پا دغا وقت کے او شل فرعونیان زلیلان ساغرین زلیلین ذکرنو قرآن کے راضی ولا یفلح الساحر حیث وطا چرے نکامیابی گی جادوگران چرت چرازے فغلبو نالکا کمزوری شلی پتغوخ فانقلبو ساغرین او شل فرعونیان زلیلان و القی سحرتو ساجدین او غرزول شل جادوگر سجدہ کون کی عاجزی کون کی حدیث کے راضی من اتا یمشی اتیتو ہر ولن من تقرب شبرن با کنت لوم ویچ سوک ماتا پخڑپوسو خڑپوسو راضی نہ اللہ عز بول اور منڈا کمام اللہ اچ سوک ماتا یو یو لیش را نزدیکی گی نزبو تا یو سنگل نزدیکی گما سمانا زما رحمت بوتا نزدیکی گی خواہ اللہ فرمائے وولقی سحرتو ساجدین نام اوغر دولی شور جادوگر سجدہ کون دا سی ناسا پا اللہ تا سر پا سجدہ شو تبو دا چارا اوغر دول خواہ قالو آمنا برب العالمین چغی کڑی جادوگرو ایمان راوڑا دے مونگ پا رب دا مخلوقات رب موسیٰ و حارون چھے رب دا موسیٰ و دا حارون دے فرعون تا پتاو لگے رچے او خو ما چھے کوڑے کم شیر کولے ناغا خوب بل سے چلو شو الٹا سارے ہو کو خلق ہوئی کنے ہوئی کوڑے میں خود پارا کولی بدو لرا سر ہوا تے سڑے چتا وی مال دا سے تاویزونا کوڑے ہوکا چی دا خزا ما سر نورم خوگشی ناغی غریب بورے دل چگنے دیوی چی دا خزا ما سر نورم کگشی خپش نو کوڑے والا اکڑے نو سیبنو ورس تروز و خزا کٹارے دلا کٹارے ناغ بو یادو یا خدایا کوڑے میں خولا کولے بدو سر راتا ہوا تے خواہ پھر آنو میں یا خدایا دا سوش ما خو جادوگر دیلا نورا اسی چی دین ملگری کی گی دا موسیٰ علیہ السلام اسم کل کل وی ترازہ کنا تا بوزم تب وور کنا دا غی دا لڑل تپل دا پنج پیریان دا درس وور کنا چی سنگ اشارے کئی موتا خواہ نورے ولی نو چرے ولی نو داغا اللہ تعالیٰ چتا روز خکول غواڑی ناغا چی قرآن ووری نو بلر داغا توی ملل رشا مزا خدا دا قرآن کے ناغا بلر دیارا دیو اگا مرگری تی پاتیش دا مرگری دا خیال چی دے بوزم چی دا تی کرکا پیداش لیکن اگا سے او نشوخا قالو آمنا بی رب العالمین رب موسیٰ وارون قال فرعون اس پہ فرعون دوڑا دباو کئی تھا قال فرعون او فرعون آمنتم بی تاسو ایمان روڑو پدو قبل ان آذن لکم مخی دی اجازت در کول زمان تاسو تام اس مشر مولی سے بدت ہوئی تجھے گوارے چرتزی مانے بھی اجازت لیا ملکا تجھے پلانی زیلے سبک مبک لطلے کا نا دا مشر مولی سے بنا دی اجازت اگستے ہو فرعون امت ہوئی تاسو پدی ایمان روڑو نمانے بھی اجازت گختے ہو مگور ہوتا انہا ذال مکرون یقیناً دا معاملہ خام خایو جرگدا مکر تم ہو چکڑ دتا سوم فی المدینہ دے پدے خار کے لتخرجوا منا اهلها دپار ددے چوباسے ددے نو سیدن کی ددے فسوف تعلمون زر دے چپو اب شیطانسو اسم وئی ستا مطلب دارے دا امامتی رانا لوائے نہ زما مطلب امامتی نہ زما مطلب درس تے درس دا اللہ دے کتاب کا لو قطعنا ایدیکم و ارجلکم من خلاف خام خا پرے بکما لسن ستا سخ پیستا سو عدل بدل لک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دے پانسے پتختا چولے ہو اللہ اکبر او چکلے پتختا اچو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وی ماتا ہے دو رکاتو مانگو اجازت راکے اسم سنت طریقہ دار ہے چھتا فزان پوشی چھ مرگ میں راغلے دے نو تکڑش ہے دو رکاتا نپلو کا صلاة حاجت وی اللہ در روانے ما خوزان تمہیں سرد ایمان نہ در والا او در روان یما نور دا پاتے نیما نو خبیب چھ پوشو چھ زخا اللہ لروانے ما ناغی تہوی او دو رکاتا نپل کو ما نو زر زر اکڑل آگی تہوی ما دا زر زر زکو کر چھ تاسو باوائے چھ دا پانسے نو یاریت خبیب نو منزی اگت کو نو ما زکا لندو کو آچھ کلے پا پانسے خیجو و تہوی اسم بچکے گے خو نبی علیہ السلام تا صرف یو خلکنزلو کا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وتوی و ظالمانو مونگ دان برداشت کو چیز مونگ دا پیغمبر پخ پکی دے از غی قدری ننوزی کنزل خودی را غط خبر را وی خواہ یا یہ لکا بیغم ہے کہ نو چی کلے تختی تاو خیجو نو چی غیقلیں وی ولستو ابالی حین اقتلو مسلمان بے ای شقن کان فی اللہ مسرعی اللہ اکبر اللہ اکبر لستو بالی اس پر وانشتا چیز پدا سے حال کے قتلی گم چیز زان مسلمان گنم ادھا مسلمان ہے دا وجنہ میں خلق نپری دی قتلی میں نو بے ای شقن کان فی اللہ مسرعی چی کلم دی علال کی مرمی کی لتی ہوا منو کو پارا رخ پرے و تماسبا ملال زمن ہوا داغی ایمان داو چھے مونگ اللہ لزدخا اللہ فرمائے لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف اللہ اکبر دا عشقانو کار دائی چھے دا اللہ دا دین دا پارا با تکلیف برداشت کئی حنیئن لأرباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرعون دا خدای دا خوشحالولو دا پارا با دا دنیا غٹ نہ غٹ مصیبت برداشت کول غواڑی او دا دا عاشقانو کاری خا حنی ان لارباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرعون اللہ فرمائے ثم لو سلبنکم اجمعین بیا با پسولے کم پانسی بکم تاسو ٹولو لرا قالو انا الی ربنا منقلبون آگی و تو یقینا منخ پل رب طرف تگردی دن کی لاخد خدای لب لارش او فرعون تو ای خواہ نو دا منخ سجرم کردے وما تنقم مننا تو بد نگنی زمونگنا الا ان مگر دا خبرا آمننا بیات رب چیمان راوڑ دے منخ پا موجزو دا رب پل لما جا اتنا کل چرالی منخ تا خطن چی پریدیم ننو زمونگا خبل لار نشتا خدا اللہ نے دعا غواڑو نو ربنا افرغ علینا صبرن و توفنا مسلمین اے رب زمونگ راتوی کی پمونگا دیر صبر توفیق دے صبر راک ربنا افرغ علینا دلتے انزل علینا و نوے افرغ ہوئے افرغ دیتا ہوئی چلوخی کی سئی او طولتے نراتوی شی دیتا افرغ ہوئی او انزل دیتا ہوئی چلے گی تیرا پیش ہونے کی پکی پاتی سمانا اللہ مکمل صبر منگل راکی نمگڑے نا پورا صبر دن واڑو اللہ کامل صبر دن واڑو او دا توجی دا افرغ او دا انزل تفسیر مواہب الرحمن کرے گا سمجھ لو یا اللہ دا باران کن تک پس صبر باندھے منگا اولام بوا دا سے صبر راتوی کا سم منگ پہ اولام بوا ربنا یا رب زمونگا افرغ علینا صبرن راتوی کا پمگا باندھ ڈیر صبر وتوفنا مسلمین مڑکی مونگ پا قدر توحید ثابتین علی الاسلام مسلمین من ثابتین علی الاسلام وقال الملأ من قوم فرعون تالی سٹی پاتی شو او نران لاڑل او ایمان نصیب شو نو اوسا کا تالی سٹی فرعون تو ہوئی وقال الملأ من قوم فرعون والغتانو رقم دا فرعون نا اتذر موسیٰ و قومو آیا پریک دیتا موسیٰ و قوم داغو لیوب سیدو فی الارد چروانے او کی پدے ملکے ویزرکا و آلیتکا نمنیتا استاجت روام ویزرکا پریک دی بندگیستا و آلیتکا مابودانستا تا مابودانم نمنی لکہ فرعون ویلو کنا ما علمت لکم من الائن غیری ضمیر واحد غائب زمان سوا تاسو بل خدای نشتا نو زکو ته دی وی و یذر کا پریگدی تا بندگی شتا و الہ تا کا د معبودان استا قال ان فرعون و تو سن قتل ابنا ما درد وجنبا دا ونوی چ وجنم با سنقتل ونوی سن قتل وجنبا یواد می ہوتا سمی نشتا گره تا تو برا سرا ہے سانو قتلو ابناهما زرد وجنو با زامندلی و نستحی نساهما جو انده با پریدو بی حیاکو با زنان ددیم و اینا فوقم قاهرون او یقینن منگ با فوقم پا دیبانده قاهرون زور وریو خوا اوسم دا این جی اوز کم پروگرام چ روان دے پدے ملکے پراجیکٹ دا این جی اوز داغی مطلب ہم دارے چہ دا مسلمانان و زنانہ بے حیا او بے سترشی او دا مشن پدا سے خوگا طریقہ روان کر دے ای وہی بلپنے وہ لگول لارے پخے کرے اے لیٹرینو نے وہ لگول دا کم سادر والے لیٹرین نے چلے گی دا دے این جی اوز پراجیکٹ دے گوڑا کے زہر اکنن ام نہ منے نو کلا خو بے امنے سڑیا کلا چا غو خراش اللہ دی مونگ دے این جی اوز دا پلیت قدم نہ بچ کی تمام مسلمانان دا دا امریکی او پراجیکٹ تے خواہ این جی اوز ہی نم دے اگوڑا کے زہر دی لیٹرین نے لگئی لانے کئی لارے پخئی بلکن لگئی اللہ فرمائے وائے ٹک تک ندا خارون خدی او بدی بدی نو خبر اخلا سرا خے خدی او بدی بدی نو اللہ فرمائے وقال الملأ من قوم فرعون قال سنقتل ابناء ونستحي نساء ویل فرعون زرد وجنو پا زامن دری بے حیا کو پا خزی دری انا فوقم قاہرون یقینن منگ پا دی زور وریو قال موسیٰ لقومی ویل موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا استعینو باللہ واسبرو امداد غواڑے دا اللہ پنم لکش پا دی مسلام سعید ابن جبیر وی فرعون دمرا ڈر پکو چی موسیٰ علیہ السلام بے لیدد لرنا نو دا فرعون نہ بد ڈیر یار نہ تشی متیاز لے گا موسیٰ علیہ السلام پل قوم تو استعینوا باللہ مدد غواڑے دا اللہ پاک نا وس بروک لکشے پا مسئلہ توحید ان الارض للہ یقینا ملک دا اللہ دے یورسوا میشا ورکی چاہتا جو غواڑے من بعدی دا فل بندگانونا والعاقبت من نصر و زفر والعاقبت کامیابی للمتقین دا پار دا متقیان دا تب ہوئے چھے دا سنگ کامیابی دا خوئے تو لال لکلو دا لالے دیم کامیابی دا سریا چھے تو اس گناہ دینی کری وچ پہنچے تازر اونی سا مولال دیکم تو کامیاب شوئے کا نشوئے ولی کامیاب شوئے دکم مرگ دا شہادت اللہ درکا بیا فرمائے قالو اوزینا من قبل انتا دینا ومن بعد ما جیتنا فعلوا بنا من الهوان والإذلال من قبل بعثتک و بعدها قالو دیوتوی او زینا من قبل تکلیفنا راکڑی شوید منتڑوان دے انتا تینا دراتلوستانا ومن بعد ما جیتنا رستو دراتلوستانا قالو المسا علیہ السلام عصا نزدیدا ربکم رفتاسو ایوہ لکا عدوکم تباب کستاسو دشمن او دا موسا علیہ السلام دا دعا زمون ستاسو دا پارا ڈاٹ گیرا نشو کنا قرطبی وی عصا دا اللہ را طرف نا چی راشی نو دا واجیبی عصا چی دا اللہ را طرف نا راشی کنا نو دا واجیبی عصا ربکم سلک رب را گئے نو دا واجیبی ابن عباس رضی اللہ عنہ کل عصا فی القرآن فہی واجبت ان اللہ فی موزین وہی قرآن کے جی چرتا عصا راضی نو دا واجبی پا اللہ بغیر دو زیننا مولانا تانوی وی آیت دلالت کئی پدے خبرام چی دا کابرو مغلوب کے دل او دا مسلمانانو غالب کے دل نعمت تا اللہ دے ماجیدی ذکر کری تفسیر ماجیدی قالا ویل موسیٰ علیہ السلام عصا ربکم نزدے دا چہلاک بکی رفتاسو عدوکم دشمن ساس ویستخلفکم فی الارض رشت و آباد کی تاسو پدغ عمل کے فینظرا کیف تعملون گورے با پطریقہ دا امتحان چپکم طریقہ عمل کوئے تاسو تو کل اللہ قرآن کی ہوئی لننظرا زم گورم چتاسو سکوئے پتح میں درکڑا خو لننظرا کیف تعملون گورم چسکوئے ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین عذاب راغے ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین او یقینا مونږ نیولیو فرعونیان بالسنین فقط سالے ونقص من الثمرات او پکم والی دمیو لعلهم یذکرون دیر پارا چی دی نصیحت والی او گورا عذاب راغ پا فرعونیانو یو دم پا ذکر دا اللہ نبی دیر خپ کرو موسیٰ علیہ السلام قاد سالی پی را لگا بیا فرمائے فیضا جاتم الحسنتو قالو لنا دے ہر کلا چرا بغلا دیتا خوشحالی ندی بوے دا زمونگا حق دے وائن تو سب ہم سیتون او کو برش دیتا ستکلیف یتو یرو بی موسیٰ بیا بوے دا موسیٰ علیہ السلام دیر سپیر دے ومم ماو اغسوکم سپیر ری چرا دا ملگری دے وی دا سپیر چرا غل ری کنا آورے وہی دد دلاس پمنگ بالے دا مصیبت نہ رال او حدیث کے راضی لاتی رت فل اسلام پہ اسلام کے سپیر والی رشتہ تھا او کس پیر والے وے نو دریو سی دونوں کے بوے نوی کور کے بوے پا اس کے بوے او پا خزا کے بوے حدیث کے راضی اللہم لا تیر الا تیرو کا ولا خیر الا ولا خیر الا خیرو کا ولا الہ غیرک اللہ کس تکلیف راضی استاد اخوان راضی کس خیر خیگڑ راضی استاد اخوان راضی او نش تبل سوک بغیر ستانا دی بوی موسیٰ علیہ السلام سپیر دے مرگری سپیر دی خوا اللہ فرمائے اتو یرو بی موسیٰ و مما ہم تیرا علاقہ کے ماں سکول کے کار کا ہوں منگ سر ماسٹرانو یو ماسٹر الکانو توے وینن استسکال دو رہ چیزو دا پرنسپلو ماں ماں نے تپوسو نکو ماں چاوتوے دا پرنسپل صاحب نے تپوسو کن آگا لڑکے سے لیا پرنسپل صاحب نے دس سپیر رہے دس پیر خوچے راغلے پا منگ بارانو نو بنشی نزل کر ملنگان پا کرسے کے دکا سے پاتے شو مد اسکول رکانے ٹول بوتلو استسقا اوشو اور آلو ما بیان کیوں میں دا خوانان استسقا نہ پی جنی نو پا ما زکر کفر دپا لگئی دی استسقا صرف دیتا ہوئی چے لکان بوزا و منزو کو باران غوارا حالانکہ یہ واضح دا استسقا نہ دا کشمو نے دیو آقا میں بیا بیان کرو نچے آقا واپس خلق را لنو گو رہے دس پیرت او گرو وی دس کس کا لرا نہ گئے کنا دس پیرت نما تے زدہ قدر نہ رنم زدہ خپیم ستانا ماسٹر سے ویولے میں تا سو آئے جتے زمون پرنسپل ہے تا دو رغٹ کارو کنتا خو مانا تپو سو منکو ما تو ہوئی تب لا خبر شے دا سے بڑیر کارو نے مون بستانا اس تپو سنکو میں خا میں نے کہا گناہ ویدا بتاتا بخپل پتو ماں تو خاندل میں اسے نتاتا پتو لئی پدے کی کتاب دا سے لاس کے ہو خدا حاضر دے اچھے درش نرا پرے ور الکان ماں پسے را لو ماں ڈاکٹر لبو تو بے رد دماغ ہو کے ٹینشن را گئے میں کہا بے خبر تے اوڑو ڈاکٹر پیو نکل کے دے اسلام آباد تبو دے دلتے اور رکھ دے آگے ناسا پکار پرے کرے منہ بدا گئے آپریشن کرو تو چکلے دے پے خبر تے اوڑو نہ لاڑم تپوس لا پیشمنی پاس ہے دما پیادم ازل میں اکڑے تپوس لے لاڑم نو چلاڑم نو دے ماتی استاجی دل تکینا نو کینا استم وہی زخپ زان پوئشوے ما چی درز میو خوڑا استاد لاسا میں غسنگا وی ما تا تلق من تشپک کتلیو ما لدا حق نو لکار سو من استا شاگردو مستا کشرو ما او خدای حاضر ناظر دے کز خشم زب ددی سر دلاس زم او ما لدا سکو استاد قسمی چی ما ماف کا تو ماں ہوتا ہو جڑل میں بچے زما پر گناہ دے خدای مکڑوا اللہ نے تعالی سے حد در کی او واقیم داگ کے نہ لاڑو او مر شو چکلے زپ جنازہ ادرے دما نو ماں آگا جڑا کڑے رہ جاگا جڑا خدو لمنو ورسی ہڑا میرا ڈکشے ہو مرگر وی بیانو کہ میں مال بیان رائے جینا نو دسو ہوئے ماں زکا زما دے سکول دا سے مرگر لاڑو چاگا پڑیر قیمت نہ ملاوی پک مگو رہ چاہتا خاص کر حق پرست ہوتا گی بوے یت پیرو بی موسیٰ و مماؤں پیر والے بے گنلو دا موسیٰ علیہ السلام و دا ملکر داغا علا انما طائروں من دلہ خبردار یقیناً پیر والے دنی مقررو پنیز دالا ملک گڑے کی با ما درس کھو داغے ملکانانو دا طریقہو چو آدبو دے زما شاگر تا پتہ را ناغی با دے جماعت پوزی اوڑل اروجو تبے غڑول دا درست خانونو پدے الک راغ میں در جماعت پوزی نشرموم پدے با خلق منز کئی دے لبا مہنگی را دی دے پوری روج انخلی ملک راغ نما توج مولا سیبا دا صدا دا جماعت دا پوزی ولی نوار کئے میں دا گناہ دے پرید گناہ دے دا نور مولیان نو سو زما دا سی امامتی وارا نکئی حضی اوڑا مزد تیرا شمنے کا میں خطے یو سا آگا پوزی اوڑا لو اما کتابو نا روند غفتا لو نو مالا کور تا کتابو نا نور آگلی چا راوڑی چا اسمان کے طور وریز رالا آو سرز دل راگے چا آگا دا بیان ندے پخلو آچے درشو نا دا جماعت منارا کتا پریوتا نو ما چے سوزان راگونڈو راگونڈو پدے کے دا کلی جرگا رالا استاج مونگتا تا منت کو چے تا مزا اپلا برگی نشتا لازم آج برگی نہ دادا اللہ کار دے ما سکڑی خما دا اللہ دا کور حفاظت کو دا جماعت پوزیو تالا میں پا بدماشا نہ در کول کو خرابے دلو منزون پہ خلق کئی زج پا جماعت کے بعد تصرف کوم نہ دا زما بدماشی نہیں دا جماعت حفاظتی خلق تے نور نتیجہ وائی دیم دا گا چل کو یت و یرو بی موسیٰ و مماؤں الا انما طائرهم عند الله خبر شے یقینا سپیروال ردی مقرر و پنیز دا اللہ سپیروال سو مصائبهم عند الله طائرهم من مصائبهم مصیبتون ددی ولیکن اکثرهم لا علمون لیکن دیر ددینا نپوئی گی وقالو مهما تاتنا به من آیت لتسحرنا بها جواب دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام لتسحرنا اے لتصرفنا عما نحن علیہ من الدین تفسیر قاضی نوئے دیو توے مہما تاتنا مہما ہر اگا چی روڑے تمونگتا من آیت نخے لتصرنا بیا دفارہ دے چی وارے تمونگ پاغے فما نحن لکا بمومنین نوی مونگ پتا ایمان روڑن کی اسو موئی خواہ اوی کدھا قرآن دا ٹول آئے تون رات وارے را وارے نمانو نا نا نا پنج پیریان نمانو پنج پیریان دربانے نمانو سڑیا قرآن در باندھے منی سریا پنجیر کو کنے رے ممن کنا مسئلہ من دا قرآن سنت پارسلنا علیہم الطوفان والجراد راولے گو منگ پدی باندھے طوفان عذاب نشوروش والجراد او قاتم الخان وہ عذابنا والجرادا ملخان والقمل گن پختانو تو گن وئی پغنم کی خا وہی دا پلان کی پا بدن باندھی گن والشو سمانا دا سے مرس پہ آگے اس پہ لاس نو بس گن چکل غنم و تن اسی نہ تا تو بظاہر کے غنم کاری خواہی کہ صحیح نہ بڑے منز تشی بڑے لکا وے نچے لرگی تا ننوزی نو تو اتلان دے نگوری جیرے کا خیری تیر دے آغا تیر نی آغا سی بوسی خوا اپا دے کے ٹک شی چرا ہوگر دی گن والقملا یاد بے ممانر اسپگے سعید ابن جبیر وی وارد تور چنجی پہ اللہ مقرر دے عبدالرحمن بن زید وی مراد تے نسپگی دی دا قمل پا ما مانا پوڑو ملخان و سرم چا کرے دا وہ پلفظ دقیل سرا یعنی دغه مانا کمزور دا دا سپگی مانا قوی دا و دفا دیا چند خان ارشی کے سپگی ہوشوے ملخان برات لل پسلو نبے والا خوڑا لو سیلے برات لے پسلو نبے والا سملا والا ار شک سپگی ہوشوے دیبا چی خوراکو نو چندخ بیخلی تا دانگل دیر بیخلی نشو وازو ولی خوراک تا پارا ود دما وینه لوخی که بیو بر آواجو لین چه خلی تا بیکنو نا با وینه بخوا دا عذابو آیات مفصلات نام نخوی جدا جدا فستک برو دیلوی اکرا دی ایمان روڑنو نا وکانو قوم مجرمین نام او دی قوم مشرکان ولما وقع عليهم الرجز لما نزل بهم العذاب الذي ذكروا في الآيات المقدمة مقدمته من الطوفان وما بعده تفسير خازن وي ولما وقع كالجراغ عليهم فدي الرجز عذاب قالوا نديو يا موسى وسبيخ شلقا موسى عليه السلام لراغوي جي منگ لگا دعا غوارا دیر تکلیف دے چھے دا تکلیف اللہ روستو کی خان قالو دیوئے موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام او دولنا ربک دعا غوارا منگ لگا درستانا بما احیر اندک پسبب داغے چھے لو ذکر دیتا سرا لئن کشفت عنا الرجزا کلرک تا پا دعا سرا زمون دا تکلیف تو زمون تا سرا لو دے چھے لنؤمنن لکا خام خا ایمان بروڑو پتا دویم لوزدارے چوالا نرسلن ماک بنی اسرائیل ضرور بپریبدو تاثر بنی اسرائیل نو موسیٰ علیہ السلام با اللہ تا درخواستو کنو نو فلم ما کشفنا نو مرزا ہر کل چلر بکمونگ دا دین آزاب الاجلین تر یونیٹے ام بالغو چیدی برسیدون کیو اغیتا رزا امین کسون تا غوق بدیل وزمات کا دا خمتا ذرا سے ٹوکی کو لے ایمان نہ رو رکا اللہ اکبر واللہ فرمائے فانتقمنا منہم بدل واغست منگر دینا فاغرق نام غرقر المنگدی فی الیم پرودی نیل کے دریاب کے بحر قلزم بے انہم کذبو بے آیاتنا پدی وجہ چی در اوجن گنل دی آیتو نظما وکانوانا غافلین او دید دینا بے خبرہ بے پرواہ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وأورثنا وركم أغا قوم تا چ کمزور کریشیو پ مصر کے مشارق الأرض مشرقون دزمکے و مغارب الہتی مغربون دزمکے أغا بارکنا فیا چ برکتنا چولی ما پائے کے یو وجد برکت داو چ سر سبز و زرخیز و وے موجد برکت داو چ ڈیرو انبیاو مدفن دے دیر پیغمبران پا کی خخ دی درے موجہ دارا چی بن اسرائیل کل دے یوشا پا ملگرتیا کے حضرت یوشا علیہ السلام عمال قصر جعادو کو نو شام فتح کو چاویلی چې د ارض نه مراد مصر والے زمکه ده، نو که مصر شي نو هم د برکت یو وجه دا ده چې یوسف علیہ السلام پکې خخ دی، یعقوب علیہ السلام پکې تشریف راوړی و، موسی علیہ السلام پکې د بچپن نه تر ډیر عمر تر ډیره وخته پورې پاتې شوی و. تو واقعی خبر شام دا ټول برکتی دی، اللہ تی بارکنا فی آغاز مکا چی برکتو نا چولی دماغی کی، و تمت کلمت و ربک الحسنا پورا شوا وعدہ درفتا خیستا، اللہ بنی اسرائیل پا بنی اسرائیلو ولی بی ما صبرو پا وجر دے چی دی صبر کلیو، و دمرنا ما کان اسنو فرعون و قومو ہلاکڑل منگ اگا چی جوڑول فرعون و قوم داغو، وما کانو یارشون اگا باغونا چی دی اچولو پا سپرنو، عرص میں والا ختم کر اللہ ہوئی، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اوریشتل منگ بنی اسرائیل در دریابنا بحر قلزم، فاتو علا قومین راغلل دی پیو قوم باندین دا قبیلی دا لحم دا دی قوم او دا غوا پا شکل یو بوتو داغ عبادت بے کو فاتو علا قومی آکو پونا لاسنام اللہم راغ لدی پا قوم باندی آغی بندگی کولا دیو بوت پلام دا قبیلی دا لحم دا غوا پا شکل کے او بوت جوڑ کرے، قالو ندیوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا اعلان جوڑ کا مگلرا یو آجت روا کمالہ مالیتون لکہ چلے دی آجت روا دے، قال ان موسی علیہ السلام تو انکم قوم تجلون یقینا تاسو قوم یا نا پوام اسنام لهم، دا وجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی مقبرہ کے دا قرآن تلاوت مکروہ دے، لکال تے تلل دا پار دے عبرت کی اور چے تلاوت کی گنے عبرت پہنچ شو، یو خدا نے چے مڑے خخشی و قبر سر تا تلاوت کیا خو ثابت تے گنا نہ نہ دا ختم دا پارا زیو دا قبر خواہ کے لگ جائے مقبرہ کے ختم نہ کہیں، قال انکم قوم تجنون اوئل موسیٰ علیہ السلام یقیناً تاسو قوم ہے جاہلان، ان ہؤلاء متبر ما هم فی و باطل ما کانوا یعملون یقیناً دا خلق پنا کی دن کی دی پاغی کی و باطلون و باطلون او باطل دی ما هم فی متبر ما هم فی ہے تبا کی دن کی دیا غچی دی پک مشغول دی و باطلن و باطل دی ما کانو عملون اغا عملون چی دی اکی، قالا غیر اللہ ابغی کم الان اویل موسیٰ علیہ السلام ولی نو پیدا اللانا اولتو امستاسو دا پار بلا جت روا و ہوا دا غالا جرے فضل لکم و روالے در کرے تاتلا علی العالمین دا غی زمانے پخلکم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیت دلیل پہ ہلاک دے دشمن او ہلاکت دے دشمن نعمت تا اللہ لکھا او دے آیت کی تذکیر بن نعم، کلا چی بچ کرے منتاسو را فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب رسول بیتاسو تناکار تکلیفونا، بقرہ یوکم پنزو سم کدا مسئلہ تیروا، یقتلونا ابناکم وجلے زامنستاسو ویستحیونا نساکم بے سترکول بے زنانستاسو وفی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم پدے کے نعمت اور طرفا درستاسو نلوئے، وواعدنا موسیٰ سلاسین لیلتن واتممنا بے عشرن فتم میقات ربی اربعین لیلتن، وعدہ اکڑا منگ دا موسیٰ علیہ السلام سرد دیر ششپو پورا کڑی مونگا آغا پلس و نور و سنا پس پورا شو وقت مقرار سالویخ پی درب در طرف نام، اعتراض دے پدے آئیت چکل اللہ لمنظور و چالیس پی ناول دیر شو بے لس و تسا جتو خویو دم بے چالیس وی لیوے کنا، جواب روح البیان کڑی رے چھ دا چا پا زیمس کارا والا کے ناول ور تزیاد بوج مخیا اسانتیا سر آغا برداشت کی نورستو تبیا نور کار خیا کرتبی ہوئی دی کہ حکمت دارے چی او سڑی تا دے ہوئی چی دا فلانے کار فلانی ٹیم کے مال اکا آغا ختم نکو ناغل نور محل اللہ فرمائے فتم میقات ربی اربعین لیلا نو پورا شو وقت مقرر در رب طرف سلویخ پہ وقال موسیٰ لأخی هارون اوہل موسیٰ علیہ السلام پل رور ہارون علیہ السلام اخلپنی فی قومی خلیفہ شاہ نائب شاہ زمانہ رستو پا قوم زمان کے واسلح ولا تتبع سبیل المفسدین ددی اصلاح کوا مزا پلار د فساد کو ان کو پسے لکہ سڑے منیٹر تکار سپاری استاجی استاجی منیٹر تو ادھر آزم دے وڑو تا گورا استاجی لڑشن دے وڑو سرکت کا بڑی شروع کی نا نا وہ اسلح ددی اصلاح ہو کا منیٹر وہی دے تچے اصلاح و کہیں دا نبی علیہ السلام عادت مبارکہ داؤ چې د مدینه منوره نه به ارتن یو سړی به خلیفہ کو یو ځل حضرت علی خلیفہ کړو یو ځل عبد الله ابن مکتوم اپس صاحب خلیفہ کړو امولیانو ته تعلیم دی چې ته چرته ځې نو پخپل ځې صحیح خلیفہ پرې را چې هغه کارو دا نه چې ته په یو لړشي او خلیفہ بیا په بل لړشي دا اللہ فرمائے و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین اصلاح کو دری مذہب لال فساد کو ان کو پسے ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ ہر کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام دپار دنیٹے مقرر زمان وکلمہ ربہ خبر اکڑے دسر رب ددام متکلمین علماء ویچ کلام حروفو اسوات و تنوئی خا بلکہ کلام اصل کے ما بھی افادت و ما فی علم ہی یعنی دیوشی پا ذریعہ خپل علم کے راغلے دیوشی پا ذریعہ پا خپل علم کے راغلی شیز افادہ او افادت نوکری شنو دے تک کلام ویلی کی گی کلام اللہ فرمائے وکلم ربو خبر اکڑے دسر رب دد قال اویل رب رب زمارینی انظر الیک تدی دا سے مثال دے لکت کے سٹ وور زما مثال متزان سروی را شدہ مولا بسنگی نو شدہ خیر بولے تکلیف تیرا تھا نہ خیر نہیں نو تو وای چیر دا مولا بسنگ دا بسو کی چلغوری ملاقات میں اکڑے نو چیتا ملاقات لراشی آوازو کنو یرا خکور نشتا نو تو سمر خپشی اللہ فرمائے وکلمہ ربو او خبر اکڑے دسرا رب دادا قال اویل دا رب رب زما ارینی انظر الیک اللہ اے رب زما او خیا ماتزان قل کہ او گورمتا تھا اللہ چتا تھا او گورم ربا کالا لنترانی اوے اللہ چر نشلی رے ما پا دنیا کے کال لی موسیٰ لنترانی لئنک لا تتیق ذالکا تما زکا نشلی رے لما دلی دو تاب پتا کی نشتا تزدی اولی دونو تبا بیا بل شانے گورے گور ممکن دے خود دنیا کے ممتنع دے دا اللہ تعالیٰ لی دل ممکن دی پا دنیا کے خواہ اللہ منع کری دی خواہ لکا خز راشی ناوے ممتلہ گنتے مخو خیا ناغا ناوے آغا بدا پاس ہے چھے پیشال چولی آخر آجوخ کی خواہ وہی ممتلہ مخ نخے ادا اللہ سنے کلک دا سیخی ادا چلا چل گئی ندا خز غریبانانے لاری شی او سات پس کٹ کے کی نی وی مون کو راغلی خو ولا کر آتا زان خیلو نو پکارو چی زان خوولی خو آغا زان خوول دے ناوی سکڑو پاگی بند کر نخیو تا زان نو اللہ دنیا کے زان خوولی شی خو نخی نو موسیٰ علیہ السلام تا زکوی لن ترانی دائی وطا نوی چی لن ارا نا نا دائی مو نوی چی لن یرا احدون او دارنگے معرف القرآن کی لکلی نہیں او مسلم شریف کے حدیثم دے لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، پا دنیا کی یو تنم اللہ نشلی دلے تردی چی پدے بنی آدم مرگ راشی. زکن و شیطان نعوذ باللہ دا خدای پا شکل کی تاتا نشی رات لے، دا پیغمبر شکل کی راضی خدا خدای شکل کی نشی رات لے. توبہ توبہ توبہ تیر وطما، دا خدای تعالی او دا پیغمبر پا شکل کی نشی رات لے شیطان. زکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وئی من رآنی فی المنام فقد رآنی، مقیز تیر وطم توبہ. نبی علیہ السلام وی چاچ زولی دم پا خوب کے نو دے زولی دم، زکا شیطان دا خدے او دا پیغمبر پا شکل کی نشی رات لے. نو قالا اویل اللہ تعالی لن ترانی چر نشلی دے مال را دنیا کے، او کت خام خواوے نو ولیکن انظر الالجبلی، اگو را دے غرطا الالجبل، لیدل ناممکن ندی مخاطب کے حالن برداشت نشتخا. ولی وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور رہا. ولیکن انظر الی الجبال، لیکن اگر غرطا، فین استقر مکانہ فسوف ترانی، کٹنگ شدے پخپل دے زردا چوبوی نمال رام. فلما تجلا ربو، اللہ حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام دا آیت الستو فلما تجلا ربو للجبل جعلو دکام، دا آیت الستو او دا خپل خلاص مبارک پکچین گوتا دا بل گوتے سر کے خودو دکس. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دا آیت الستو او دخپل خلاص زمان دا خو خیر نہ دیکھنا دخپل خلاص دغسے او دیلی دخپل خلاص پا کچینا گوتا دا بل گوتے سرے کے خور اس پہ پوش رہے کنا اس ٹکش اسا ٹکش دخپل خلاص دا کچین گوتے دا سر دا پاسے بل گوتا کے خورا دکس چکے خود انوے فرمائل وے دا اللہ نور صرف دم رئیسہ ظاہر شویوا چھو سر غر ٹکڑے ٹکڑے شو نکال دا اللہ تعالی اگر ٹول نور راہ کارا شو جبیا بلا سنگ چلی دا مطلب ہوگا. نفلما تجلا ربو للجبل جعلو دکام، ہر کلا چی نور کارک رب داغ غر تا جعلو دکان شد غغر دڑے وڑے. وخر موسیٰ سائکام، پریوتو موسیٰ علیہ السلام و بیوشش، ماشاءاللہ برداشت چرتا ہوں. فلما افاقام، نکل چرے پہوش، قال نو موسیٰ علیہ السلام سبحانک، پاکی دے تالرا تب تو الے کا تو بکڑ دماتا تا، ولی دے گناہ کر دے نا توبہ مستلزم دا پار دا گناہ نہ دا چھے تو با گناہ کہنو آلا با توبہ با سے نا سرے ٹولا رس قرآن ہوئی بیاوی یا اللہ زمان توبہ نولے دا گناہ اکڑا نا دیتا دا اعلا دا مرتبے و دا رتبے دا پار توبہ ہوئی تھا. اللہ فرمائے سبحانکا تبتو الے گا پاکی دا تالرا توبہ کرے دا ماتا وانا اول المومنین دا اول یم دا مومن منن کنا پدے وقت کے سمطلب ما اومنلا چستا لیدل ممکن دی خو برداشت نشته دا ما اومنلا اکا برداشت وینو زبا ولی بیو شکی دم. قال یا موسیٰ ویل اللہ تعالی اے موسیٰ علیہ السلام انی اصطفیتک علی الناس انی اخترتک علی اہل زمانک، یقینا ما غور کرے تو پا خلقو باندے برسالاتی پا پیغامنو پلو باندے و بے کلامی پا خبر زما فخز ما تیتو کا وکم من الشاکرین، انی ساغ کتاب چما تا تا درکا وکم من الشاکرین، فخود ما آتے تو کا منا اے اقنع بما آتے تو کا صبرو کا کمشے چماتا تا درک وکم من شاکرین شد شکر کون کنا و بیان دا دی کتاب اغا مولا شکر گزار دے چیتا تا علم دا قرآن سنت راغے و دے اغا بیان کی اغا مولا ناشکر دے چیل مرسری و خلق تے نہ بیانے وکم من شاکرین او شتا دا شکر گزارنا شکر اباس دا اللہ رب العزت آورے وکم من شاکرین وکتبنا لہو فی الالواح وکتبنا لہو فی الالواح دے مقام کے معلومی گی چی دغا تختے لکلی شوے موسیٰ علیہ السلام تا ملو شوے وے دغا مجموعہ تختو تا تورات شریف وائی او دا الواح نا مراد تورات تے فرمائے وکتبنا لہو فی الالواح او لکلیو مونگا غلرا پا تختو دا تورات کی کتبنا لہو فی الالواح خبر مکوائیں او لکلیو مونگا غلرا پا تختو کے من کل شین ار قسم ضروری واعظ من کل شین موعظتین ار قسم ضروری واعظ و تفصیلا لکل شین تفصیل دا ہر ضروری حکم نوم یحتاجون الیہ من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح روح المانی قاسمی معنی کئی خواہ حلال حرام خو بد دام و تٹول لکلیو فخذا بقوتنا انی صدا پا کوشش سرا و امر قوم کا حکم کوا پل قوم تا یا خذو بی احسنیا چی عمل کئی پا خیست خبرو ددے تعلیمی کتاب درکا تیم انی سا عمل پیو کا قوم تا دے موائے چی عمل پیو کی خوا ساوریکم دار الفاسقین دار مان فلسطین زرد اوب خیمتاتا ملک دنا فرمانو اوب خیمتاتا ملک دنا فرمانو سا اصرفو انا یاتی الذین تکبرون فی الارض سا اصرفو دے آیت کی تخویب تے اللہ بنی اسرائیل داغی دا زد و عناد دا بد انجام نہیں رہی کم خلق چی تکبر و غرور کہیں او قرآن سر وابستگی نہ گئی داغی حال بیانے سا اصرف وان آیاتی اللذین تکبرون فی الارض خام خام نکوم دا پوئے دا آیتنو خپلونا آکسان چلوئی کئی پا ملکے بغیر الحق پنا کام سا اصرف وان احرمهم فهم القرآن زب محروم کم دا پوئے دا قرآن نا چھ پچا کے تکبوریاں تفسیر مدارک لکھی چرے چادر کے شرک و بدعتی اغل پاک رب پوئے دا قرآن عظیم الشان نور گئی خواہ سا اصرفو سورت انعام واسے 110 آیت سا اصرفو انعام 110 نمبر آیت سا اصرفو وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اڑو راڑو مونگا زڑونا دری اوستر کے دری دا حقنا زکا چی دی ایمان ندر آوڑے پدی نو سا اصرفو منا نقلبو سا اصرفو انا آیاتی اللذین تکبرون فی الارض بغیر الحق خام خام انا کوم دا پوئی دا آیتو نخبلونا آغا کسان چلوی کئی پز مکہ کے پناہ کام وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا كَوِينِ دِي هَرَنَخَا حُجَّت آيَةٍ حُجَّتٍ كَوِينِ دِي هَرَنَخَا دَ حَق لَا يُؤْمِنُوا بِهَا إِمَان نَرَوْلِ دِي بَاغِ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ أَوْ كَدِي وِينِ لَا رَضَ هِدَايَةٍ دَ كَامِيَابِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا نِسِي غِيلَ رَلَار أَوْ غُرَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ تَقَابُل کوینی دی لار دا گمراہ نو یتخذو سبیلا نسی غیلر لار تو تے قرآن لراشا یہ راجی خبر دے اکڑا خو ٹیم نشتا نو او کبیا دیولی دنو مداری تا دو گینٹی اولاری خوا مداری تا دو گینٹی اولاری خوا وی زکا آقا تویلو کنے چھ ماران بجنگو ما ادا شادو امار بہت جنگ کئی اتا صبح وینے کا خیری نہیں وہ جنگ بولا نہیں جنگ گئی خاص بتا ٹیم ضائع گئی تھا آخر تا بس ہی سارئی ام پدی بدی سارئی کا نام وہ این یارو سبیل الغیے یتخذوه سبیل تو قرآن لو فر کا وق نشتا او دا کرکٹ تا پارا کو تک راغست رے او سے اگیلا لکه دا ٹوپک ونتے کسوڑ ہم جوڑا کڑے رکھا اترخت ہے چولی مخ کے بیلاس کے داسے وہ سے ترخت ہے چولی خا نو دا کرکٹ دا پارا وقش تک قرآن لے نشتا تاسو دا کام مٹی ہے سبال بشے غٹ وڑو مکو ہے کرکٹ وڑو اس تے نہیں جوڑی کرکٹ سی آسے وقت پل وقت ضائع کی آ کرکٹ کے بیاد آلوے لوے سنگانو گورا جامعہ اوخ کی صرف کچی ہے چولی عورتوں نے اخکاری یہ ٹی وی کے کرکٹ خیو خزے و تناستی ہو گوری ہے پردی عورتوں نے تکتل کو ناروا دی وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا كَوِينِ دِي لَارَ دَ گُمْرَاهِ نُنُسِيَ غَلَارَ أَغِيلَرَ لَارَ مردان کے خلق راج مشوی ڈر زیاد نو خلق و تماشا کول زم مامس پہ میں اور نزدے کے خالی دا سے مکڑا یو سوپی و اغماتی استاد جی میں ہاں میں جی دا استاد او درے دو زینا دے میں ولی نماتا غلے ان جواری کی جواری جوالی میں خا خا خا پوئے نشو مخا ویدا خود جواری کی آگ ٹکتے بس دو درے منٹا کیا خواد بے خواد والا زد تخت ہے چھے سو پولیس خبری کی دی بیا تلی خا میں خا خا نو کہ جوارگر چے تراغون شوی لات رہے والے چے تراغون شوی یتخذوه سبیلا اکلا مرگری رتا داوی چے ننزو پلم لا نو بیا خو مخوارے گے یتخذوه سبیلا دا دے عرص دا پارا وخشتا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا کور کے دے زوی مارا ورشوی دے نالے پغے کڑے دے دکان دے بند دے وغا گردے را گردے چے رضائشی نو دا بچی دا رضا کولو دا پارا ٹیم شتا خو قرآن لوخو نشتا دے ذالکا بے انہم کذبو بے آیاتنا دا پدے و جا چی دی درو جن گنی آیتو نظم ما تا یو سڑی وی جی سو کو دکانداری دا میں کاری کے خبریں و خبر اسی رتو کم بہنا میں چی تب دکان کی ایک کی آواز ہے او تالا نا سا پا دسمات درشی و سوکنی چی پکی کینے نو سبق ہے وہ جی دکان بند کم کنا میں خواہ دکان چ بند ہے نم پی پنجا منٹ لگے دل چروانے کے نو پنجا لگے دل نو چاہے ترس لس منٹ لگے دل چبیا دس مات ہے لس منٹ پچیس او پچیس پچاس منٹ تھا او دس ماتی لرکڑو ہمیں قرآن د پارا دے چاہ لس منٹ ورکڑو ماں تو اتا کہ خدا غم دے کنا میں بولے ماں کندل اکڑو داؤ دس ماتی د پارا دکان بند ہے خو قرآن د پارا نہ نو زچے نہ بند ہے میں بند ہوں نو ٹیم بدا نہ ووڑی نو بیا بخپ ہے لگے دا اوڑی شپے روزی دی غوڑی ویلی شوی دی کنا دکاندارو زما شاگردو غوڑی تلل زرلا میں گورا تا سو روزی وشے درس لنا رازی و پلانے دو ڈنگڑے رے چیزا تیرا روان جنو ناغا چاہتے چی غوڑی آوا توی دا سوی دے ملوی دے والے رے پدیو کیجی درست شو کنا اور ٹیم یو ڈزو کو نو نیم غوڑی کتا خور اس کل انی میں اغل ہوتا لل بل رز راغ درس لا میں سنگ چل لے لکا خدا را لے وے او جی رازم بنا زکا چھے چا دعوت لا ٹکر ورکڑے دا نو یو ٹیم غوڑی با بیلی میں اغل سنگا وے تو خورا لے او زمان اخوڑے نو سال پاس ہوا تلو نو سابت ٹیم کتا تویشو ازمکے ہو خوارو منگم تا توائی دکانداری ہو کا خو قرآن لپکے وقت ورکن استاد دکانداری بسشی دا با عبادت شی فرمائے وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخِذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دا پدے وجا چی دی درو جن گڑی آیتن زما وکانو عنہ غافلین او دی دا غین بے پروا دے غافلین لاہین لا یتفکرون فیہا ولا یتدبرون فیہا والذین کذبوا بآیاتنا بیا زجر پہ انکار دا قرآن والذین کذبوا بآیاتنا کسان چے دروغ جن گڑی آیتو نظما ولقاء الاخرہ ملاقات آخرت حبتت اعمالہم برباد دی عملون ددی حل یزون الا ما کانوا یعملون بدل نشور کے دے دیتا مگر داغ عملونو شدی کے واتخذ قوم موسیٰ من بعدی من حلیم اجلن جسد اللہ خوار داسخے خو سامیری جوڑ کرے ہو جواب دارے چی دیے پہ دی پہ رضا ہو قائل ہو نو قائل و فاعل دا یکی یو شعر تفسیر قاسمی ہوئی خواہ قائل فاعل یو شعر ہے یو سڑے شرکی ہوتے پہ رضا ہے نو دا خو یو شعر شکنا رضا پہ کفر نہیں مگر کفر فرمائی اللہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدیم جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس دترو داغنا من حلیہم دا کالو دا دینا عجلن یو جسا عجلن یو سخے جسدن جسے والا لہو خوار اغا کی آوازنو آوازن بے کل خوا لہو خوار اصل خبر دا وکړه چې موسی علیہ السلام کوه تور تا د تورات اغستو د پاره لاړ نو د موسی علیہ السلام په عدم موجودګی کې سامری اولګی د قوم ولا گمراک او د دې د گمراکول ډیر سانو مزګه چې دی مخکې نه یو قوم لیدل او د سخی په عبادت او یوازې لیدل نه بلکې د موسی علیہ السلام نه مطالبه کړی و 138 آیت کی مخ کی تیر شوی دی چی مونگ لام دا غصے ہو خدا جوڑ کا نو چونکہ سامری تا موقع ملو شوا نو دا موقع نے پیدا واغستا دا بنی اسرائیل نے کالی پتری راغو نکرل او دا یو سخی شکل ایتے نو جوڑ کا دا دی دا گمراکول دا پارا نو آغی سخی با دا سخی پشان وازو نکول اس دا چی دا کالی ور لاغی ولی ور کول جواب دا دے سامری د دې چودری وو د دې پیرو هغه وته دا تاسو ته حلال ندی ځکه دا د قبطیانو ته تاسو په سوال غوښتی دي د قبطیانو نه هغه اوس مړشل چې هغه مړشنو دا مال غنیمت شو نو دا مال غنیمت تاسو له حلال نه دی دا ما ته راغون کې نو چې راغون دې کو ته کالی دا هغه نه ولسخې جوړ کو او د جبرئیل امین د اس د سوی د لاندې خورې پکې پکی اللہ طاقت دا حیات چولو چرتے سنبھال کڑی بونو آگے پکی والا واچ والا چکلے دا ویلے کو دا سرو نو شامل اکڑو نو آثار دا زندگے پکی پیدا کرل اللہ او دا دننے نا دا سخی آواز پکی شوروش نو دیبا داغی نگیر چاپیر گڑے دل و لاسو نا بیٹا کولو اوی بہو گورا موسیٰ علیہ السلام تلے دے گا خطا شوے لے خدا پاک خدا دے فرمائی اللہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدی حلیم عجلن جسد اللہ خوار جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس دترو داغنا دا کالو دا دین اسخے یو جسو آغیلا وازنو علم یرو انہو لا یکلمم ولندی سوچ نگئی شد اسخے خبری نشی کول دی سرام ولا يهديهم سبيلا نخذل شديد لار اتخذوه وكانوا ظالمين ونو دي غلرا پخدای ته او دي ظالمان شرک اون کی خا کتو تا ډیر وای دی خلکو تا چې ګوره دا قبر والا خو تا سره سوال جواب نشي کوله ته ګوره اسی وته لګی آی تعالی راغله ما ته خدای پاک ته وایا نو هغه تا ته سوچ بیغم شستا سوال جواب زور سوما نه لا يكلمهم خا ولما سقط في ايديهم هر کلا چو غور ذول شد دی پمخ کے ورا او دی پوشو انهم قد ضلوا يقينا گمراشی وی دی قالوا ندیو الا لم يرحمنا ربنا کرحم انک پمنگ رب زمون ويغفر لنا بخنا ونکرمون تا لنکونن من الخاسرین خام خواب شمونگا دا تاوانیانونا او دی توی ندامت دا دی اغا خپیمان جاو ندامت قرآن ذکر کر او اشارہ و دی تا چی مشرک سڑے دا دا آخری پاوڑای سری ندامت بیا بوچو آئی دا میں سوکرل دا خمی والا که خکری دی چی ما با پا بابا غیلا پونا قولاولن چی خدی نی کری تو با سکنا ولما رجع موسى الى قومه غضبان آسفا ولما رجا موسیٰ راش پگا مواقع دا او حالت تے موسیٰ علیہ السلام غضبان آصفا دادوار دا رجعت ضمیر مترادف تیا متداخل حال دی غضبان من ناراض خفا آصفا نہایت غصہ دیر غصہ مطلب دا چھ دیر غصہ التا پکاری چھ قوم شرک کئی موسیٰ علیہ السلام اغیط ہوئی زمان بعد چھ دا تاسو کم عرکت کرے دے دا دیر ناکار دے سرد دے چھ ما تاسو تا دا توحید تعلیم در کرے ہو دا شرک رد میں کرے ہو پدے میں خپو اکڑی ہوئے چھ شرک رزان ساتے اتا گورا جزا لگو نے لارما دا تاسو بیا شرک شروع کو اللہ فرمائے ولما رجا موسیٰ الی قومہم او ہر کلا چھو واپس ہو موسیٰ علیہ السلام پل قوم تھا غضبان آصفا غصہ و غمجن خبگان پا شرک پکار دکھا پدے نرے پکار جیرا پیسی نشتا حساب نشتا پا شرک خپا شخا قالا بے سما خلبتمونی من بعدی بے سما فعلتم بعد غیبتی حیث عبدتم العجل بعد ما رأیتم منی من التوحید اللہ تعالی دلیلو چی پا شرک و سخا مخارج صحابی کور تراغے خزت تپوس کئی وطوئی ما اغضب کا سشی غصہ کرے وطوئی غصہ خونیم فینا نا تندین دے معلومی کی غصہ ہے ناغا وطوئی غصہ کے گب منا چی خلقو کی دین ختم دے الا نوم یسلون جمعیا صرف او دکی کی پیاو دے منزون پا جمع کئی نور خوششتا نا بس راشی ہو پجم منظن ہو کہ ابھی آجی پور دش نور خوش مسلشتا نہ دین خوص خبر پاتے نہ پخل کالا بے سما خلب تمونے ممبا دے اویل موسیٰ علیہ السلام بد دیا گچا کار چکڑے تاسو زمانہ روستو آجل تم امر رب گوم آئے تلوار اکڑ تاسو دوا دے دا امر درفتا سونا امر رب گم سوا موسیٰ علیہ السلام واپسی دے میقات نا یا امر ربکم من قہر ربکم الکا اللہ بنا دا پا قہر شی و القن الواح کی خودل تختیر تورات القاب مانے کی خودل سورة طواہا اباس ہے 92 آیت سورة طواہا اللہ فرمائے سورت طہٰ کے 95 آیت لوگوں نے اگورے 95 تھا قالا یا ابن اما لا تاخذ بلحیتی اویل ہارون علیہ السلام اے دا مور زو زمان منیسا بلحیتی گیر زمان ولا براسی و نست سر وخت زمان انی خشیتو زیر دلم انت قول چی سباب وایتا فرقت بین بنی اسرائیل ڈلے دے پیدا کری دی پمند بنی اسرائیلو کے ولم ترقب قولی لحاظ دے نکو زمان دا خبری تب سبا مات داوے خا نزک ہوئی خا اعجل تم امر ربکم اے تلوار اکر تاسو دوا دے درفستاسو والکل الواح کے خود تخت ہے القامن کے خودل واخذا براس اخیہم راوی نیو سر درور خپل رو رے د سر نہ اونیو کا سر وہ کنا زکے راونی وہ ویختو وہ کنا د ویختو درے اقسام ماتا سو تخو دلی ہارون علیہ السلام درے کالا مشرو د موسی علیہ السلام نا تفسیر عثمانی لکلی دی خدا چی وی نیو نو داد اہانت پنیت نا بلکہ دے تو البغض فی اللہ پتقاضا دے دین قارے دل دے وطا دے دین پا وجہ خوا مشر دے خوچی دین پا کی نشتا بی دینی کئی نو کشر وطا کاری دی شی کنا خزا دا خاون دے مند نکئی نو دم را حق خو خزی لامشتا چی وطا وچی خوارا چی دا مند دے کولے نو سمر بخوا خوا دم را خوطا ویلی شی خوا مخوا وَعَلْقَلَ الْوَاحَامْ کہ خود تخت ہیں واخذ براسی اخیم وی نیو سردر ارخ پل یجر روئی لے راکا گئے زانتا قال ابن اما ان القوم استضعفوني اوه هارون علیہ السلام یبن اما اے دمور زویا ان القوم استضعفوني یقینت نے قوم کمزور گنلو مزام دیتا وی عذر د هارون علیہ السلام. تفسیر قاسمی درم جل کی وی وی هذا آیتن دالتن دا آیت دلیل دے پدی خبرہ چی ان الغضب والاسف علی المبتدع محمود فی الدین بیدتی باندے غصا اور بیدتی باندے خپکے دل داغ پا بیداتو خپکے دل دا پس پا دین کے جائز دکھا دا لائق دی دستائنے پا دین کی. یو انسان دے اگر بیدات کئی رسمو نہ کئی رواجو نہ کئی تو تا غصام کولیش خپگان مخکارا کولیش. ان القوم استضعفون یقینا قوم زما کمزور گنلو مزه وکادو یقتلوننی قریب او چزه وجلوی فلا تشمت بیلادا مخوشاله و زما پوج دشمنان زګه دشمن په مصیبت خوشالیږي ستا یا دا مطلب دی چې دشمنان ولاړ دی د دې په مخ کې ما مچېړه کته سویل غاړې نو د دینه شا په شا اشاره دی توا چې کله خپل کشر تلاس اچے و توا راشه لګی تا سره می کار دے کور ته راشه نو کور ته بود او خې پوس کا اډه کې بازار کې د چا په مخ کې دی براشی نو استاجی لوالک راولی استاجی دغه راځری کړه وکنه آو ها نالک برا کین تا تماوی لینو چه غیر حاضری بنا که اور آبان جی کے پی خالکا کوری و خسڑی. اللہ فرمائے فلا تشمت بی الادا مخوشال و زمان پوج دشمنان ولا تجعلنی مع القوم الظالمین مگر ما سرد قوم ظالماننا قالا رب غفر لی ولی اخیم دا استغفار وجہ گناہ نو بلکہ موسیٰ علیہ السلام درے کال دا ہارون علیہ السلام نہ کشرو بل دا چ انسان بل دعا غواڑی نو زان لب اول دعا غواڑی لک جنازہ کہ اللہ مغفر لحینا اول جوندولن بیا رستو و میتنا قالا و موسیٰ علیہ السلام رب رب زما اغفر لی بخنو کماتا ولی اخیر اور زماتا و ادخلنا فی رحمتک داخل کا منگا پر رحمت خپل کے جنت و انت ارحم الراحمین او تے زیات مہربان دا مہربانی کو ان کو نام تا مہربانی دے رلو اے دربا. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم ان الذین اتخذوا العجل دے نلوان دے قلنا حضب تے دا حضب پو جم دادا چه دینا مراد اگا خلق جی دے سخی عبادتے کاؤ اتوبے نوک کلے دا اللہ قانون دے چه بعضی گناہوں نے دنیا کے سزاور کئی لکا دا سامیری او دا اگا دا ملگر و حال دنیا کے باور پورے چالاسو نشو لگولے بلکہ دا حیوانات و سرب گرزے دلو. اللہ مقرطبی ہوئی کہ ہر چابا دی سر لاس لگو نو پاغی باندے با تبرات لا او دا یو عذاب الہی ہو. سعودی کے یو سڑے دے چا ملاقات لے راغلے ہو ناغا چالے چا راغلے ہو ناغا ماتے استاجی دا سڑے دم کا میں بولے وید باندے ہو بیماری دا میں سو ماتے ہوئے کتا دا لاس دا سکر کنن دے وچگا کی میں دا بولے بس دا دا بیماری دا نو نو ماں ہوتے میں زس خبرے مدا رشان نو آ ناغا چی چاند راغره ناغا دا سکر چی دا سکر ناغا سڑی چگه کری میں پو دا غغت مصیبت تے او بیا غا سڑی دا مار تا سلی دا پار سادر راواز نو چی دا غا مخ که دا سکر کنن ناغا بیا چگه کری خان بیا ما دم را دم کن دا یو بیماری و اللہ تعالی پا دی بانده راوستا کچا بولا دا سکر کنن دی باوی ما گوتے مرولا خلام ساس دا لامساس بیماری اللہ پدی راوستلا. اللہ فرمائے ان الذین اتخذوا العجل یقیننا کسان چینی ولدیس خیپ خدای توبا سینالوم غضب من ربهم زرد او برسیدی تا غضب دا طرف دا رب دا دینا و ذلت و رسوائی فی الحیات دنیا پجن دا دنیا کے وکذالک نزل مفترین افترا کلی مشکک دا سزا ام دک دا کمچ ذکر شو وکذالک نزل مفترین دک شان سزا ورکو دروغ جوڑا ان کو تا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها آگ سانچ عملو نہ کئی ناکارا بیا توبو باسی پست دے عملو نہ و آمنو ایمان روڑو ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب ستا پست دینا خامخا بخون کے دے او رحم کو ان کے دے توبہ باسا اللہ توبہ قبلے ادا توبے دروازہ ننم خلاص دا بیا فرمائے ولما سکتان موسی الغضب سکت من سکنا ہر کلا چ پارام شو لاڑ لا د موسی علیہ السلام نہ غسا نو اخذ الالواح را واغستے روچت اکڑے تختے د تورات د تورات شریف اگر تختے روچت اکڑے لے اخذ الالواح اشارہ دیتا دا چکل تو غصے نو دینی کتاب یا قرآن یا بل کتاب حق نہ رچستا پلاس کی اصے نا غرضی آگا کے دا راوے غصے تختہ تورات و فی نسختہ ہدم و رحمان پلی کلی شوے داغے کے دایت و رحمتو للذین ہم لربیم یرحبون آگا خلق اللہ چاہی خاص در اخپل نہ رکھیں وقتار موسیٰ قومو سبین رجل اللی میقاتنا دے آیت کے ادماج دے مطلب دا دی وی چ اللہ تعالی دی مون سر پخپل خبر یو نو اللہ وحی اکڑا موسیٰ علیہ السلام چے زان سر کسان راولا چے زو تزانو خیمہ بیا د 70 دلان دے بازی ویش پیت کسان بوڑاگان او لس کسان زوانانو زکہ بغیر د تنظیم نوجوانان نا خدمت د دینم گرے گران دے اللہ دے دے نوجوان ہم اجر ور کی چیز منگا دے جرنیٹر خدمت کئی او خپ پابندے سرے کئی اللہ دے والے پزوانے کی خیر و برکت واچی زوانان چے دے سرنی تب سکے وقت تارا موسیٰ زکن زمون جماعت شاعت التوحید و سنہ کی لازمی خبر دا تنظیم نوجوانان دا پا کی عرضے کی وختار موسیٰ قومو سبین رجلن لیمی قاتنا غرک موسیٰ علیہ السلام دخپل قومنا او یا سریم لیمی قاتنا دا پار دا وقت مقرر زمان فلما اخذتم الرجفا پسر کلاچ انو دیلر زلزلیم رجفا سورت نساء یو سل 53 سمباس ہے پشاراش ہے 153 آیت اللہ فرمائے اسل 53 ثم اتخذوا العجل من بعدها ما جاء فعفونا عن ذلك منگو تو معافی اکڑا دلتے وہی منگ پہ نہ عذاب راوس خا اگر عذاب سو فلما اخذتم الرجفا ہر کلاچ انہوں دیلر رجفا رجفا ہر کلا چونیو دیلر زلزلے زلزلہ کلے نیول کئی دا سے زلزلہ راشی چے خلق بیا نپری دیخا خوشو کو عجیب دور تا اللہ پاتی کرو درنے درنے زلزلے پدے ملکونو را لے و تیرشو و رابش اس چے زلزلہ راشی نو زمونگا دا دے زمانے نوجوانان وی مسکا لے راکا الکدا مسکال نہ دے وایا خدے نہ ہوئے رے گا عذاب الہی دے او کاللہ تینا عذاب جوڑ کنو بیا بہتا تا مسکال نہ وے خوا دا خستا سر تا خیر شنو زکر والے نمکے خودو مسکال دا چی تور سرنی ولی انو بیا بہتا تا مسکال نہ بیا بہتا تا عذاب وے خوا فلما اخذتم الرجفا ازلزل رائشنو باز سا داخل وہی جی رپورٹے نہ بارش ہے وہ تختہ خا ذرا بارش اس سے چلو گو پینسی ہونی سے بس لڑکا ہوا ہے خا پینسی دا سی دا سی کوا میں ابے ویو میں دا پینسی ولی لکی ویدہ چی دا گناونا تی نوری جی کی کنا خوا میں ولی دا پینسو کی دا گناونا گرے بدن کی دا مسئلہ چی تنشتا چی زلزلہ کی پینسی لکوا ہاں البتا دا اگے کوٹے نا بار تلی شے چی اگا کوٹا کچا دا و خطرناک دا دا مسلم چیتے نشتے جی زلزلہ شنو تا تختا چر تا تختے کم دیتا زی دا خود طول دا خود ازمکا دا فرمائے فلما خذتم الرجبا پسر کلا چونیو دیلر زلزلے قال او موسیٰ علیہ السلام رب اے رب زمان لو شیطا لگتم من قبل و ای آیا کتا غختوے نو حلا کرے بوی تا دیلر اور آن دیتا دینا و ای آیا و مال رام اتهلكنا بما فعل السفهاء منا آیا ہلاک ویت مونگلرا پاگ کار چکڑ دے کمکلو زمونگنا ان ہی الا فتنتک ندرا مگر امتحان ستام پانبیاو چس تکلیف راضی اگے تے امتحان وئی موتا پہ یقین سر وت امتحان نشو ویلے لکہ موتا گنہگاریو کنا مثلا ماتے او تکلیف پرسے دانش میرے جدا پمگ امتحان دے اسے نہ عذاب نہیں چلتا انہیں اللہ فتنا تو کا نا مگر امتحان دے ستارے طرف نہ تو دل بے آمن تشا ذکر دمشیت تکوینی ڈاللہ تو دل و بے آمن تشا گمراہ کہ تو پدے سر چال چوکواڑے و تہدی منتشا ہدایت کے چال چوکواڑے انت ولی یونا تے مددگار زمانگ فاغفر لنا بخناوکی مونتا ورحمنا رحمو کپا مون وانتا خیر الغافرین تا غرائی دا بخن کنا اللہ مونتا بخناوکی وکتب لنا فی آده دنیا حسنا وکتب لنا فی آده دنیا حسنا دا وکتب مانا قرآن کئی سور مجادے لکے رابشی آمونگا دلتے مانے کو وکتب لنا نصیب کی منگلر دا مانا مجادلے کرے رکھا آیت نمبر دو اشتم کے وکتب لنا فی آده دنیا حسنا نصیب کے زمونگا پدے جن دا دنیا کے خکل جوان نیک کارونا دو ممانا وکتب لنا واجب کا منگلا وکتب لنا قبول کا منگلا دا مانے تفسیر کبیر کری رکھا توفیق را کمگلا پدی دنیا کے دنے کو کارونو وفی الاخرت و پاخرت کے بدلا انا ہدنا الیک انا تبنا ورجعنا الیک ہدنا الیک اللہ منگتا تا توبہ و باسو تا ترا گرزو قال آنو اللہ تعالی عذابی اصیب بی منشا عذاب زما رسو ماغ چاہتا چزو غالما ورحمتی وسعت کل شینا رحمت زما رسے لے اریو شیتام وسعت کل شین نو دا وسعت کل شین دا مانا خو ندا اچرم نا چه دا حیواناتو دا سارو متیازی او پی دی دوار روایوی نا پی روا دی و متیازی ندی روا پی جائز دی متیازی ندی جائز اللہ فرمائے کوئی حدیث کے راضی ہوئے پاگا حدیث تے نظر ثانی ہو کا بیا بمنگ تو ہوئے وایا وسعت کل شینا رسے دل دے ارستام رحمت زما فساعت با للذین یتقون خام خام خاص کوم دا رحمت اگا چا لرا یتقون چزان ساتی دے شرک نام بلدا چویو تون زکات ورکی زکات والذین هم بیاتنا یومنون او اگر کسان چاگی زما پایتون ایمان روڑی الذین آیت تبیون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات پدی آیت کریمہ کے ہم صفت داغ خلق کو بیانے چد رحمت خداوندی مستحقی اول دا اوصاف دا بیانول نہ بعد دا یہود نہ سوارو دا پارا گنجائش ہو چه سر دا دے چ انکار کئی دا پیغمبر نہ او دعوی کی دا دے اوصاف پدی وجہ دا ایمان دا پارا شرط دا مقرر کو چه اللہ زما پارا